Hip-hopowy szelma. Teraz słyszę. Dzięki magierze za mega podkład. Mega gadka do mega podkładu. Zamówiłeś? Tego jeszcze nie słyszałeś. Gdy bonik to nabija za chwilę. I trzy. I dwa. I jeden. Daj mi zostawić tak na tej ścianie dźwięków, tak by gdy kawałek minie, ludzie znali moje imię. Dymon, należy do najlepszych MC klubu, bo lubię język polski tak jak miodek kołóż. I tym językiem czym jest słabym MC ubudruły, jakbym wbijał szpileczki, wiklaleczki w ludu. Spodziewaj się cudu wtedy, gdy gadam do ludu, bo mam więcej wiedzy niż księga Talmudu i więcej pomysłów niż księga Guinnessa. Już niedługo tak jak biała księga na scenie zamieszam, bo jestem wstrząsający jak atak padaczki. Kolekcjonuję gadki jak filatelista znaczki. Mam ich tyle, że mogę już słać do Stanów paczki. A gdy zaczynam gadać, nie zamykam jadaczki. Dniami i nocami, miesiącami i latami. Gdybym żył dłużej, nawet całymi wiekami. Bez pauzy choć na chwilę, jak perpetuum mobile. Gdybym był automobilem, to przemierzałbym mile za milą, z zadowoloną miną. Słabi jęcy są kpiną, gdy przy mikrofonie stoję. Gdy mam dłonie na mikrofonie, podgrzewam klimat jak luka w ozonie. Tyle gadam, że gdybym występował w filmie niemym, między tablicami z napisami byłyby trzy sceny. A gdybym był postacią w komiksowej bajce, byłoby w niej więcej dymków niż na Jamajce. A jeśli bym w teatrze na scenie postawił nogi, w sztukach ze mną byłyby tylko monologi. Bo mam tony tekstów, ale nie z gadek na wagę, tylko z klubów zadymionych. I to daje mi przewagę nad innymi MC porównywać teksty ich i moje. To tak jak porównywać kapiszony i naboje, bo mój 7-1 slang to nie znak yin yang. Gadam wyłącznie dobrze, mów samo yin, olej yang. Chcesz nie bić na słowa? Mam ich cały gang. To pewne jak bank, gdy przy mikrofonie stoi. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Różne sceny, brygady już nie dadzą mi rady. Jestem w waszym mieście, lepiej spakujcie manatki, bo nadaje nowy sens pojęciu gadki szmatki. Kojarzysz, gdy gadam, tylu słabych MC pada, że muszę z mikrofonu odciski palców zmazać. Przy użyciu szmatki mam ją zawsze, bez wpadki. Inaczej czekałoby mnie wiele lat od siatki, bo słabym MC nic nie dają nawet w uszach matki. Nie wierzysz? Już pokazuję, jak im kopię zaki. Taki koleś zaczyna, kończy, ja gadam po nim. Nie jestem życzliwy, bo to nie jest anonim. A potem moją gadką zmienia mu pseudonim. Na MC, co już nie pyskuje więcej. Gdy przestajemy mówić, on jest tak zawstydzony, jakbym wszystkim powiedział, że nosi kalesony. Słabi goście, gdy gadają, zachowują się tempo. Ja zaś zachowuję tempo, gdy przy mikrofonie stoję. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Różne sceny, brygady już nie dadzą mi rady. 7-1, sukin